اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الملك متی سورة مصحف عثماني کے وہ بیتم اور ترتیب نزولی کے وہ اویایم سورہ طور نرستو اور سورہ الحاقہ نروانے نازل لے ربط ماتا پر سورت میں رضا رہے چڑوان دی سورت کی مسئلہ دا جہاد اور دا انفاق کی سبیل اللہ ذکر کر اس پر کسی قصور ملک کے بیا مسئلہ دا توحید ذکر کی اور نفی دا شرک فی البرکت کہ خیر اور برکت کو ان کے دا اللہ جل جلالہ رسول ذات کو کدا انفاق سے کدا قتال سے قوم بدر کا مسئلہ دا پارکی خلاصہ صورت دلائل عقلیہ و توحید بار تعالیٰ بانے تخویفات نشارات اور بار جن کو دعوت کو تبلیغ بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی برک اقوالِ احاغتات بیدی الملکو سے فضست قدرت داغت کے بعد چاہیے وہو علا کل شیئن قدیر اللہ طرح پاری اس اسمانی قادر دے الذی اغتات فرق الموتا سے پیدا کر دے مرکرہ و حیاتا او جون لرا لیبلوکم ایسوم احسن و عملہ دید پارا چھ امتحان کستاکو چھ کمیو دتا خنا دیر کستر بہو العمل بانی دا دلیل اپنی شو کم ذات سے ملک پیدا کرے دے غاز پیدا کرے دے دل کا ذات برکت پر کرون کرے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ او دا اللہ تعالیٰ غالب دے الغفور او بخون کرے الَّذِي هَرْزَاتْ خَلَقَ سَمَا سَمَاوَاتٍ جِفَتِلِي وَاسْمَانُنَا سِبَاقًا سِبَاقًا یہ تو بند پاسا سب کے تفے لہذا خالی سے رحمۃ اللہ نے مانا کرے گا اوپر چلے دیو تو بند پاس لان دیں گے الذي هذا ترك سبع سماوات تبعدي واسمنا سبع سنان دي ما ترى في خلق الرحمن تبني مني بفعل عشق اللہ تعالیٰ کی من تفاوت بسفرقا من تفاوت من نقص دیکھ اسم نقصنا اللہ تعالیٰ فعل عشق بالکل کامل مکملی فرج البصر بس اوبر زواز فرگولرا حل ترا آیات بینی من قطور نقصاننا حضور شگار تبیرشی چاوی تبیرشی حضور آسپان موتا بائی کے رتا سکورے سے چاوی نظر راتی منا خیو پیرانا دیا دیا حضور ثم مرجع البصر بيارا وارا وسترى كرتين بيابيا ينطلب إليك البصر لقبض النساء تسترلي خاطئا زهيرا ناكاما وهو حسير فداسعان في جسربي جسربي لطلاشت فطورنا کرلتین این کرلتن فاد کرلتن یا مرلتن دا مرلتن فدو فرد و بانی اطلاق مراد ملے بلکہ تعدد پہ ہم مراد دے تکرار سے نمت دے تصدیہ کر راضی دفارہ دا دلالت فدو فرد و بانی او کر راضی دفارہ دا تکرار نتیز اگی دا تکرار دفارہ دا ارجع البصر کرلتینی ارجع البصر كرلتان بعد كرلتين بيابيا كراوالوا بيابيا وقورا وهر كرتبا تسرقي وفتيه خاطئا ناكام وهو حسير حالان تسرقي بي فكتو فتو باني بسرقشي ودى اللات فتلالكو فاسمانيو تبوتا سوك اسم نقصان ملونش صرف اسمانيو نهير بيدا كريم بلکہ دا آسمان دا زنجینت دا پارا اسباب پیدا کردی سطوری اور پسید بل کری رہتی وَلَقَدْ زَيَّنَّ السَّمَاءَ الدُّنِيَا فَتَا جِكْرَا مَخِخِ سَكَرْدِ آسمان دنیا بِمَسَحَا فَسْتُورُ بَانِي وَجَعَقْنَاهَا اَوْمَنْكَ گُرْزُوِدِ دِي سطورُ لَرَا رُجُوبًا بِشْتُنْ كِي شَيَاطِينِ دا پارا دا شَيْطَانَانُ وعقدنا لهم من يتيان كرهد دوية البارة عذاب السعير عذاب دخول جعلناها إذا خاص غير في اعتبار تجمع سبحان دراجي ده ورنكب سوري أسمان تزينة سبارة سبيين لأغي سر بشتلني كين د ویشتو د پر خاص کس مستوی دی چاہیے تا شبو بھی ساقب ہوش فا اتباعو شہاب ساقب خدا گرجاد زمیر دا پہ اعتبار جنس تا ورقصی تقویت اخروی وللذین کفروا د پر اکسانو کی کفر اکڑے بربهم فرق بالبادي عذاب جهنم عذاب جهنم ده وبئس المصير او ناكار شكان ده اذا القوا فيها كرش ده يقولوا لشي فدا جهنم ده سمعوا لها طيب اولاد الفارا شهيد شهيقا آواز آواز ناكار اروان ده كشو دخرا آواز ده شهيق ورش صوتا منكرا قلت الحمار ناکار آواز یو کریم آواز د خر د آواز په شان وهیه تور او حال دا دی چې دا جهنم به پل کېږي تتادو قریب بی تمیزو چې را خوش کېږي من الغیظ د وجې د غصې نه ګویه کې دا جهنم چې کوم ځای دی په هغه ځای کې برقرار پاتې نه شي او د هغې نه بهر نه وځي د جهنم کې کمره ده چې په هغه کمره کې برقرار پاتې نه شي بلکې د هغه کمرې دیوالونه اوږدی بهر تېر وشي څومره چې تېرې شوي نور به كلما القي فيها ارواحي چې غلغلې شي په دا جهنم کې خو دنیا وډله سأرهم نو تپوس به وکړي دنیا فرتنجها داروغگان د جهنم الم یاتیکم نذیر آیا نو راغلی تاسو ته چېرونکې پیغمبر چې تاسو ته خبره کړې وي او تاسو دا خبره تسلیمه کړې وي چې دې جهنم د اور نه بچې دی نو ولې تاسو ته پیغمبر نه راغلی قالوا طيب هو اي فلا ولنا قد جاءنا نذير فتاكيد سرا ظاهر دې څنګه څنګه څنګه تا چر مونږه کذبنا لقد مونږه تکذيب کو وقلنا او مونږه وي ما نزل الله من شيء نزل ذكر الله تعالى تشينا وحيان تاسو هیڅ وحي نه راغلي تاسو ته هیڅ کتاب نه راغلي او تاسو دروغ وایي نو موږ د انبیاء تکذیب کړی دا زمان قسمتی وار این انتم الا فی ضلال کبیر نممکن دا چه دا تذکر جهنمیان و مقوله دا قلنا دلانی نمانا بدا چی چه قلنا لن نذیر او من با پیغمبر تاو من دا با پیغمبران تقوید چه این انتم الا فی ضلال کبیر تا سو قلو ہے کمراحی کے پاس ہے قلتا پیغمبر پر من دا ملزم او ممکن دا چه دا تذکر خزانا مقوله نو فرشتی با دکر جهانمیانو تو گواری که خطا سو تنزیب کرده دا اللہ جل جلالهو دا رسولان او تا سو تنزیب کرده دوی لین انتم الا فی ضلال کبیر نمی تا سو مگر پر لوئی گمراهی او تا سو غطا گمراهی کرده او دا غیر راستا کئی وقالوا او هواي دا كفار لو كنا نسمعو كشرت ويمنا نسمعو كمنغا او ريد القولي او ناكلو يا قويده فقفرا اخونا في اصحاب الصغير من بنو فمرغرو دا جهنم كي فاسو ساري كاش ساري منغا دا بالخبر او ريد دا او نمنغا فقفرا كويشوي لو كنا نسمع كثرت عنك او رجل او ناكدو يمنك فويدل فاخبرا ما كنا في اصحاب الصغير نفو منك جهنم يعني فنما دو غير خبرا او رجل او نما فاخبرا سيسا يفهم كرده نبس دلي وجن التباشي يكون جهنم ترائي ده غیر خبر او ریدل او اغسط سیبول غیر لشی تقلیل او عقل غیر لشی فقفل فا مطلبا نکویدن ندوم التبید یو تحقیق ده او یو تقلیل ندی وجنا شاق رزیب سبرا مطلالی تفسیر حجیجی کی لگلی شید سبرا مطلالی فرمائی شید نجات سبرا بزری یا تقلیل او یا تحقیق یا چې کوم کوی هغه فرض دی دا خبره به تسلیم نه نه جات پمونه او یادا چې په خپل بازار مرتبه د تحقیق په ورته او په هیڅ طریقې سره بازار پرې باندې کوی په خپل تاسو خود نه بیا به تاسو نه جات نه راځي فاعترفوا بذنبهم فالذي اعترافك بجرم فالباني فصفقا فصلانت لاصحاب السعير زفارة جهنم يانو صفق بعث بلش في مكان صحيح اي في مكان بعيد نحاكرا مانا اغير بغرا لانت ذكر لانت بلشي بعث عن الرحمة فَسُخْتًا فَسْلَهِ وَالِدِ لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ دَفَارَةِ جَهَنَّمْ يَعْنُو دستنا ترحمت اللہ تعالیٰ بید رحمت اللہ تعالیٰ وَسْتَسِ بِشَارَةِ اِنَّ الَّذِينَ بِسَكَ آگَسَانِ يَعَوْنَ رَبَّهُمْ شِدَيَّرِيْجِ ذَرَبَّ لَنَا بِالْغَيْبِ غَيْبَانَا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ دُدُوِ دَفَارَةً وَخَلَنَا وَأَجْرٌ كَبِيرٌ أَوْ أَجْرٌ لُوِدِ فَاسِرُّوا قَوْلَكُمْ كَتَاثُ فَتَوَيْ خَبَرِكْ فَلِلَرَا أَبِجْهَرُوا بِهِ أَوْيَاتَ او یا چروی بهی فاقی بانی انہو وعلیم بذات صدور بیزک اللہ تعالی خبردار سے پکٹو خبرو دچنو بانی لانا چپ جلالون سشین پڑیلی انا خبردار یعلمو کوئی کی من آسو اکا چپیدہ گونی کری دی نداد ما قبل دفار کوئی کی علت تے کتاسو خفتا وئی او کتکارا کوئی اللہ جلد جلدو باتبانی کوئی سکا اللہ ترا خالق تے او خالق تا دخل مخلوقات فضی انا خبردار یعلمو کوئی کی حاضر انا یعلمو خبردار کوئی کی من حغزات خلقا چی پیدا کولی کری دی وهو اللطيف الخبير در طرف بارک بین دے خبردار دے ورپسی پس دلیل اکنی کم اللہ جزمکا پیدا کری دا دو گرزیدو دو پار اصابی کری دا دو کر کروندی دو پار اصابی کری دا دک کذاب خیر و برکت پر کون کری هو اللي ذلك تراها ذات جعلكم الأرض كرزوري ذات ذات الفارس مخيل راسلولا ثاني فامشو في مناكبها فتا صدي فاقراق لديكي مناكب جمد منجب ده اوغي ده غريش او اوغا ذات انسان ده بدن يو طرفي نفامشو في اطرافها غرطي تاسو فا اطراف اسمتكي وَقُلُوا مِنْ رِزْقِهِ أَوْ قَوَيْ دَرِزَتْ بَرْلَا تَلَانَا وَإِلَيْهِ النُّشُورْ أَوْ خَاسِ اللَّا تَلَاتَ جَمَدْهِ دِلْدِي فَقِيَامَتْ كُو فَرْبَسِي تَقْرِفِ دُنْيَوِي فَأَنِنْتُمْ آيَا مَعْفُوِي تَعْقُو مَنْ دَهَا ذَاتْنَا فِي السَّمَاهِ جِبَاسْ مَانْ جِلِي ان يختف بكم الارض ذاك كين يفضا سبحان جسمك لرا فاذا يمور فتنا صفاتا حركت كي فاذا يتمور اي تتحرك بكم ذاك وديك فتا سبحان دي جلتيك فتا سبحان دي سنزرة تراش نتاسو زينة فأمني ننا سنالات خجر الهود عذابنا فأمن نئل اللہ تعالیٰ قسمک کی تاسو کی مندلش او در کشان تی قسمک باندی سلسلہ روستیشی او تاسو تباکوریشی نبی اتاسو حق خبر تسلیم ہوئی ولی لنا نو دزمکی دا عذابنا محفوظ نئل او در کشان تی ورکسی حق امن بمن فی السماعی ان یرسل علیکم حاضبا اللہ طرف تصاو سبانی کانی ورولیش در کان دو باران محفوظ کنئے نبی عطا سولیت پل اجتانا کوئے زمان کے ساتھ سوک مراد لیکن امام فیضاوی رحمت اللہ رہے حوضارہ کے نور و دیر و برام مدلین و حضرات کو لکھ لی سردین امراض فرشتین اغا فرشتی چه اللہ جلد جلال مقوطا فاسد انتظامات اغاز فارنی فباسد شکمتونو او قوضائی کو باندی لگولی نا امنتم آیا محفوظی چاکو من دا اغا فرشتونا حس سمائی چه فاسمان کلی چاہی تا اللہ جلد جلال مقوطا کم خدمت سوال کردی کجر تا یو کون سرکشی گئی زیادے کئی او بغاوت کئی ندا سمکہ وقت کی نہیں ندا آپ پر اشتو نتا سو محسوسی ان یا صفت کو بول حق سکی نہیں پتا سو بانی اسمکہ ننا ندا مجد سمان امراد فرشتی او یا مجد سمان رات اللہ جل جلو ذات کے او معنی دا چې امن تو من سمائی ملکوتو آیاتاتو محفوظی دا اغزاتنا فی سمائی ملکوتو چې پاسمان کی بات چاہی جا دا فضمکر کی خدا دا پاس کم دا بات چاہی جا حاضر دسمکر حکمران دے حاضر آسمان کن حکمران دے حق من فی سمائی امرو من فی سمائی قضاب الله چې دغه قضا او فیصله سره هم په اسمان کې هم په ځمکه کې یدبر الامر کله سمای یدبر الامر من السماء الى الارض د اسمان هوا کې ترتیب پوری د الله تعالی په کوم چلی سمانا دشی من فی السماء ملکوته یا من فی السماء امره یا من فی السماء قضاؤه نظارہ کی کہ آسمان مکان دے او اللہ جل جلالہ بھی مکین دے او فی اغضا فیشوا نظار سماد اللہ جل جلالہ دا پارا مکان او صرف ہوگا دیر اللہ جل جلالہ منظر زمان او یو درین جواب تو امام بیتاوی رحمت اللہ علیہ کردے یا دا قول تباری تعالی جنابے حلا ضعم العرب دا عرب و ذہنیت پا دا عرب و ذہن داو دا اللہ سے نجرلو متعلق کہ اللہ صلاح پاسمان دے او ماتا او سے وزائی کبیرو مائی کل کرا متکلم کلام کئی دا مخاطب دا ذہن مطابق دا نفس الامر مطابق نہیں دا مخاطب دا ذہن مطابق دا نفس الامر کی اللہ جل جلالہ او نزہ دا آسمان دا چونکہ دا عرب ذہن داو دا مشرکین ذہن داو کہ اللہ جل جلالہ پا آسمان کے لئے نتائج دا غیت ذہن مطابق اگر پر مخاطب اوکرا شکم ذات صاحب آسمان کے منعی چاہتا روی خدای وائے دا غد آساب نمحفوظی تا سو حاضر مانی آساب نشی را اٹھتے نترین پر واقع دا آتے ہم اہن تم آیا ما خوشی تاسو من دا آسانا جس سمائی چپاس مانگی دے ہائیو سرا علیکم دا چوری پتا خوبان دے حاسبان کانو لرا فستا لکونا پسر دے کوئی بشیطا کو کئی فنسیر تسرنگیو انزار سمان کئی فنسیر اے کئی فنزاری سرم سرنگیو یرون سمان اگر فکوا سکتنو دروگو اور کہ تصریف ہوئی نو در صادقات قومو جانتر بو رہی وَنَا صَدَقَ الزَّبَ الَّذِينَا فَتَذِيْفِرَا نِسْبَتْ دَرُوْا فَلَوْا آَكَسَانُوْا مِنْ قَبْلِهِمْ چِفَقْوَارُ دُوِنَوْا فَكَيْفَتَ نَكِيرِ فَسْتَرَنِيُوْا عَزَاز زَمَان وَرْفَسِي بَلْدَرِي فَحَوَا تِتْلَاكَمْ مَرْغَانْ قَجُد دا پدی فضا کی آئی زخ معلق ساتھی دا اللہ جل جلالہ رسول ساتھ کتا مرا ہو دی پا فضا کی معلق کی دا غیر فارد وزر دا انتظام اللہ تعالیٰ کردے دا غیر فارد ہوا ان حق اللہ تعالیٰ کردے او دا وزر کو وساطت پا ایک پا ہوا کی معلق پا سکی دل دا انتظام اللہ تعالیٰ کردے اولم یرو آیات ایدنی کتری الاسطیر مرغانو تا فوقهم دفاسق پل صاف فادق پداسحال کے چکولا و اونی وزر لرا و یقبضنا او بندن کی صاف فاقن باس فاقن اجن حقهن کولا و اون کی وزر لرا سفونا سفونا علیقی اکر وزر کولا و اون او یقبضنا او بندن وزر لرا ما یو سیگننا نساتی دیدرا اللہ الرحمن مگر اللہ ترا ما یو سیگننا عنی سکوت نپندی دیدرا درا پریوتی دونا نکی سار دیدرا درا پریوتی دونا جسو اللہ الرحمن مگر اللہ ترا فدی ہوا کی برقرار ساتی لائی ساتی انه بكل شيء بصير بذلك الله تعالى فايوز بان يدن كده امن هذا الذي اياتو فياكل هو جند لكم في اغلب كرشتات البطارة ينصركم في امداد كساس من دون الرحمن ما سوى ذلك ان الكافرون للكافران الا في غرور مدر قدوكتي امن هذا الذي سوفياكت يرزقكم في رزق درقي ملقا ان انسك رزقه كتر قبن في الله تعالى رزق فلرا نبل ذاتي سوش کرے دوارو سایمی کی ام اغاپا مانا دبال کئی دغه خبره ده دا پیری راځي دا را ته وای چې الله جل جلاله په تاسو باندې عذاب راوړي تاسو کوم ډول ده او کوم لخر دی چې له خدای څخه عذاب نه تاسو نه راځي دا خبره پیری راځي دا را ته وای چې الله جل جلاله خپل ځان په تاسو باندې باندې نو څوک چې خدای په مقابله کې راځي چې تاسو ته راځي بلجو بلجنی سرکشی کرده بلجو بلجنی داخل شویدی فی عطور فسرکشی که ولفور او فسیخی بلجو بلدخل فی عطور فنا فرمانه او فرکشی که ولفور ونفورن عن الإيمان فرصيح سكي بإيمان يا فنفرت كي بإيمان نفور نفرت سوى من عشي كيس كتم لعشي نزالنا في الله جل جلاله إلاوة ليس بارة صفر عليك تري أو ذاتنا في الله جل جلاله إلاوة تزيد بارة صفر مواغن أو ناصر فبس لي بوش بوش بانك بسر كشاكي فنفرت كي دغلونا كارا ورپسې موازنه د کافر او د مؤمن د مشرک او د موحد حاضر موازنې دا دی مسلمان چې دی موحد چې دی نو دی داسې دی لکه چې بندن روان بندن یو روان قد وقامت هغه برابر نظر برابر وي سترګې هم برابر وي لا خوب درست ده دیا فنی غدار باندې روانی کروڑ باندې روانی نه څه کندی نه نالی نه ګټی نه اونه پرتی هېڅ شی نه او دی نیغ نه مخامخ ګوري لار ورته ښکاري مسلمان او موحد داسې دی او کافر مشرک چې دی نه دی داسې دی چې فل راټون دی داسې راټون دی مخکې نشي کتی دتا کڅه د لارې قسم پته نه لګي که په کنده باندې وراره که په نړۍ باندې وراره که په نهر باندې وراره هیڅ پته نه لګي ځکه دی په نیر دی نه چې لارو ته ښکار شي چې لارو ښکار شي هغه په اړه نیو پته راځي نو دې کی پلان دا راشان دی فمن آیا آسوفیان شیج دیدی مکیبن علا وجهه پداتیار شیج دید فرمتی مكبًا اي واقعًا على وجهه يا صاحبًا على وجهه ده روپي په مخ باندې بالکل مخ ته ځمکې سره لګېدلی مكب هغه څه وایي چې هغه سر نیولی سر یې کتلی ان دې څخه نزاکت ده احتا زاکت ده احتا جه هدایت والده ام من یا آکو یا آکت یمشی چده روانی سبیین برابر او نیو على صراط مستقيم فلا رجيغ باندې لکه بیا با مسعود له خبره احدا دی اوصلو الى المقصود کم یو منزل مقصود تخره چې دی هذا اوصلو الى المقصود دیر خرج چې دی مقصود ده په دې دوار کې کم یو ځان کم یو ځل بالکل په خا او کې ورکړل دی نو دیو منزل مقصود تخور راځي او کم یو بالکل نیغ روان دی په سمرار باندې دیو منزل مقصود تخور راځي نو چې کوم یو کثر په خاطر کې ورکړی نو دې منځري مقصود د نشي وځه کړی کوم یو چې په لار باندې نیغ روان دی نو منځري مقصود ته فرض دی ورپسې پر دې یې کړی قل اوای قل سلام الیدا هو الذی ذل تراها ساته انشاکم چې پیدا کړی تاسو وجعل لكم السمع او ترقيني تاسو تبهولا والأبصار او سترقي والأفئدة او ذلنا قليلا ما تشكرون دير لك تاسو شكور غباسي ورقصي فندري قل هو اي پیامبر اي سلام عزيزا هو الذي اللہ تراها ساتي سرعكم في الارضي تساسي خواركي فزمتكي وإلي تحشرون او خاص اللہ تراها تباچم فولشي تاسو زرع فرود کوي چې پیداول کوي تاسو په نه وکړي ورپسې شکوا او بیا خلق الله دې د رلو د قدرت نه انکار کوي کتیا مات نه مني ويقولون سيواي متى هذا الوعد كن فيدا وعد قیامت ان كنتم صادقين فتصدقوا قل هو اي پیغمبر دې سلام دوی تا انما العلم في ذكاء غرب قيامت دي عند الله فنز الله تعالى دي وإنما أنا نذير مبين أو في شكاء سيئر ورسون كيف كارين ذف انصاف عن مكلفين أو ذا مجد كم فك تاريخ دي فاغي معلومو لباني أو ذا غيب بيانه لبانيني مكلف وفتي تقيق يقول فلما رأوه فسر كلا جدي اوبني دك قيامت درا هو زمير وعقوات درا جلي جمرات كنا عزال فلما رأوه فسر كلا جدي اوبني دك وعدي درا كل فسن قريبا لسيئت وجو لسينا نخراق اوروان فشي مبونا دعا كسادو كفرو جكو فرقلي سا ايزوغنا فمانا افغان باندې راځي خفا بشي غمجن بشي مخونه ته بالکل بګلاو بشي چې په باندې غم زیات راشي پریشانی راشي نو مخې بالکل بګلاو او روان شي مخونه به بالکل روان شي بګلاو بشي سیئت وجوه الذین کفروا بګلاو بشي مخونه د کافرانو وقیلا او قویل شي دوی ته حاصل لذیذا حارت کنتم بهی تدعون چه تاسو با پدی بانی طلب کرو ورپس تخویف دنیوی او طریقت دعوت مخاطب تا لغو نیدو سوچ او دفی مکوت کول پکاری سپوس کے پکاری سیاغل سوچ قل هو اي پیغمبر اے سلام علیکا ارا ایتم خبر کی مازا ان اهلک ی اللہ کثر فاق مر کی مال اللہ تعالی او من یا اکان را بیا چ تو ما سر دی او رحمنا یا رحم کو کی پمنگ باندې فمن یجیر الکافرین پسو پپنا وکی کا سلام تھا من عذاب الی دازا کرنا تھا زمن کو یو مالک دے کمنگا سبا کئی دکھوں گے کو خدا من کی سوچی چی خلاص ہو لے او کمنگ بانے رحم کئی نو زمن میرا اللہ چی دمیرور اگا رحم سوک نکی رستے اگا کاتل ذات دے نمن کو دیو ذات ذات سہارا رستے چی اگا مجیم دے او اگا معذب ام دے اگا مملک ام دے او اگا مجیب ام دے زمن خدا کی مضبوط سہارا رستے او زمن کے ایمان دے کمنګ هرګي زمونږ د نسوب دي خپل شوې او کمنګ فنارا کوي زمونږ د څوک به هم نه کولای شي خدای راته وایي فمن یجیر الکافرین من عذاب الیم کله چې درلو په اساس دی حریف کې کوفار اچي نو کوفار ته په تاسو پور کوي څو کوم جوړ شي د الله سره په مقابله کې قل اوائے پیغمبر علیہ السلام عزیزا ہوا تغساک دے الرحمن و رحمان دے مجید اگر صرف و صرف رحمان دے اور یہ اپنی طبیعی شان دے ہوا شان دا دے الرحمن و رحمان ذات دے آمننا بھی من کی مدرور دے پرغبان دے وعلیہ توکلنا خاص پدبانے اعتماد کرنے منگا فستعلمون فضل دے چتا سو پوشی من پرتابانی هو کی زراعی مبین چه افروز پر پرکن رہا اسکارا کی ساتھ تو بڑی رکھر پتل لگی دیر رکھر پتل سانگ ہو لگی ورکتیق آخر نہیں دلی قل ہوائی اے پیامبر علیہ السلام عزویتا على این خبرنا قیماتا ان اتبہ ما حکم غورا کچھر تو بلدی اللہ تعالیٰ خوبت ساتھ حکو چھے فَمَيَّا تَيْكُمْ فَسُوْ فَرَاسَلْ كَافْتَا بِمَا كِمْ مَعِينِ فُعُبُوْ كَارَوْبَانِ بِمَا كِمْ مَعِينِ بِمَا كِمْ صَاحِ دا عین ندے او عین سر کی دوریش چه قصدور بھی مشاہدہ کی بِمَا كِمْ مَعِينِ اے بِمَا كِمْ حَقِيِّت بِدَ عَيْرِ چه قصدور کو باندھی دیش در اسمہ کے فمت باندھی ہو گئی نفسی کو بغد رسول پیدا کی او یاد اغیر نبی تغیر رمانا چنینا فیما ام معین اے بیما ام جارین و ابو جارین بانی لازل ازنو کی ذکر کو بغد رسول رو بانی کالنا جا بجارو بزاو بو مکتا بانی بوشی اب غور پا مانا دا غائر دا غائر دو بھی دویش او دې ځای لازمي معنا مراته چې ډېرې ډوګۍ مضبوطي شي کنه ما حکم غاهره کوکر ځای الله تعالی حکم ستاسو انتې ډوګۍ په کله باندې کوشي نو کوشي شي نو په مایې کې کوم دی واه په مایې دا چې نو غواړه او په درس کې راځي دا چې دې ځای دې په واه په درس کې راځي چې تاسو ګورئ دې شي په کوی تا ګورې نو ښکاري دا چې دې تا ګورې نو ښکاري دا په هوښ تا ګورې نو ښکاري دا کنه تا ګورې نو ښکاري دا